Goedenavond, Arjan Dorshuis. Goedenavond. Ja, de mensen kennen jou waarschijnlijk van het boek en de documentaire die over je recordjaar gemaakt zijn. Maar ook van de Vogels-podcast. Waarover je trouwens ook wekenlang iedere vrijdag op deze zender bij Umberto Tan vertelde. Maar ja, vooral wat dat eerste betreft, die verre reizen, die zaten dus een hele tijd niet in. Nou, maar dat was voor mij niet eigenlijk geen enkel punt. Want ten eerste, na dat 2016 jaar... besloot ik ook sowieso lange tijd niet of nauwelijks te reizen. Om een beetje te compenseren voor dat jaar. En als vogelaar... Compenseren als in wat vaker thuis zijn? Of... Nou, wat minder vliegen. Juist. En, kijk, daar komen we zo nog even op. Dit is zeker een dag om het daarover te hebben. Absoluut. Ja. En, maar wat het vooral, om er meteen niet daar te sentimenteel over te worden... als vogelaar, in hart en nieren... kan je je ook fantastisch vermaken in Nederland. Ja. Ik bedoel, Nederland is een geweldig vogelkijkland. En ik ben ook tijdens corona bijna iedere dag buiten geweest. En heb ik gewoon genoten van de vogeltrek en het ontluikende voorjaar. En, Want om de reis maar eens heel dicht bij huis te beginnen. Jouw vogelspodcast, die begon in Amsterdam. Ja. In het Vondelpark, volgens mij. Maar je hebt ook twee afleveringen lang bij mij in Durgedam voor de deur gestaan. Ja, van mijn favoriete plek. Ik ben jaloers op waar je woont. Ja. Maar er is genoeg te vogelen dus in Nederland. Ja, Nederland, je moet het zien. Wij liggen midden op de East Atlantic Flyway. De Oost-Atlantische migratieroute. Een van de grootste migratieroutes ter wereld. Er vliegen miljarden vogels over Nederland jaarlijks. Naar hun overwinteringsgebieden en terug naar hun broedgebieden in Groenland, Scandinavië en Siberië. Ja. En Nederland moet je zien als een van de belangrijkste kruispunten op die route. En een van de belangrijkste wegrestaurants voor die trekvogels. Wegrestaurants. Ja, de Waddenzee. Dat is echt een van de belangrijkste stopoverplekken voor met name steltlopers tijdens hun migratie. Ja. En vogels spotten mogen we niet zeggen, geloof ik, hè, eigenlijk. Nou, zoals je hoort aan mijn podcast, heb ik die strijd al lang verloren. Ja. En ik denk van, of je het nou, hoe je het noemt, maakt niet uit. Als men maar meer mensen inzien hoe waanzinnig mooie vogels zijn en hoe geweldig die hobby is. Dus noem het wat je wilt. Ja. En we horen natuurlijk al jaren dat het niet goed gaat met de vogelstand, met name de grutto. Ja, bij mij in het waterland is daar heel weinig van te zien. Want ritselt het van de grutto's, maar dat is natuurlijk maar een klein stukje. Wat zie jij gebeuren? Nou, er zijn natuurlijk verontrustende berichten. Zeker na het nieuws van vandaag, maar dat is wereldwijd. Maar in Nederland, we hebben natuurlijk te maken met enorme neerslag van stikstof. Vooral de voedselarme natuur, dus de hoogvenen, de duinen, de hoge zandgronden, de droge heidevelden, ernstig bedreigd. Dus je moet je voorstellen dat sinds de jaren 90 in de open gebieden op de hoge zandgronden het aantal dieren met 70% is afgenomen. Dat is echt schrikbarend. En we zijn het korhoen, zijn we verloren. De duinpieper bijvoorbeeld ook. Alleen, er zijn ook positieve verhalen. Laten we daar proberen op te focussen. En dan met name de moerasvogels. We hebben dus de moerasnatuur door alle waterbergingprojecten. Mm-hmm. Project als Ruimte voor de Rivieren. Is de moerasnatuur is geweldig toegenomen. Ik zie veel meer zilverreigers dan vroeger bijvoorbeeld. Ja, dat was 20 jaar geleden. Als er een grote zilverreiger zag, dat was sensatie. Ja. Ik praat nu ook, het klinkt alsof ik 70 ben, maar ik ben 35. En in korte tijd is zoveel veranderd. Ook de blauwborst bijvoorbeeld. De blauwborst is een vogel die je nu op heel veel plekken onder de rook van Amsterdam kan zien. Dat was wel eens anders. En ik geloof ook dat we de natuur in Nederland kunnen redden. Ik denk dat insectenpopulatie zich heel snel kunnen herstellen. Als wij ons land gebruiken, drastisch herzien. Ja. Ja. En dingen binnen korte tijd gaan veranderen. Ja. En ik denk dat er in het verschiet zit. Dan ben ik best wel hoopvol. Oké. Laten we gauw op reis gaan. Want we hebben een we gaan hoop, verder weg. We hebben een hoop kilometers te maken. Mm-hmm. We beginnen in Suriname. Waar precies gaan we heen? Nou, ik wil jullie meenemen naar ongeveer 800, 900 meter hoogte. We vliegen in een tweemotorig vliegtuigje. Vliegen we tweemotorige Fokker. Vliegen we over het regenwoud richting de grens van Guyana. naar Caballebo. En dan moet je je voorstellen, dan kijk je naar beneden door je raampje. Met natuurlijk een omkerende maag af en toe als er wat turbulentie is. En dan zie je één groot tapijt van groen. Ja. Niks anders dan groen. Geen wegen. Alleen maar groen. Af en toe een granieten puist die uit die canopy omhoog steekt. Daar kom ik zo nog even op terug. En dan langzaam zetten we de daling in na 2 uur vliegen. En dan proberen we te landen op een alsof er met een kaasschaaf een stukje groen is weggehaald. En dat is een hele kleine airstrip bij het plekje Caballebo. Langs de Caballebo rivier. Ja. En ik heb dat even gegoogeld en daar is een prachtig resort. Ja. En dan zit je dan 's avonds op het balkon van je hut. Ja. En dan hoor je dit. Ja. Nou, dit hoor je ook vaak in Vietnamfilms. Oh, ja. Alleen dat klopt niet. Want het is de Screaming Pia. En okay. De Bossies Koto noemen ze hem in Suriname. De bospolitie. Ja. En die komt niet voor in Vietnam. Hoe ziet deze vogel eruit? Nou, een beetje grijzig, vaalgrijs. Een beetje een lijsterachtige vogel is het. Oh, ik maar zie hem. In een hele andere... Mensen die op de website meekijken kunnen hem nu zien. Ja, en hij produceert een van de hardste geluiden van alle vogels. Ruim boven de 100 decibel. En het is een typisch Surinaams jungle geluid. Heerlijk. Ja. En waarom beginnen we op die plek in Suriname? Nou, omdat Suriname... Ja, omdat het ook een beetje... Ja, ook wel heel erg... wij hebben heel erg natuurlijk... Suriname, dat er wordt Nederlands gepraat. Je kan het als geen ander zo goed bezoeken als Nederlander. En het is gewoon fantastisch, omdat er wonen maar 5 tot 600.000 mensen op een gebied dat 4 keer zo groot is als Nederland. En het is een van de het grootste stuk aan één gesloten Amazone-regenwoud wat nog op de wereld te vinden is, vind je Suriname. En ik heb daar magische... paar van mijn meest magische vogelwaarnemingen gedaan. Zoals? Nou, bij die lodge waar we het over hadden, Caballebo, ontdekte ik het eerste broedgeval eigenlijk van Suriname van de zigzag heron. Een piepklein, een soort mini-roerdompje. Dus? Ja, klein reigertje. Ja, ja. Die leeft in het bos. Ja, dat was fantastisch. En ik zag daar reuzenotters spelen in de rivier en slingerapen. Maar een van de mooiste verhalen is wel... Dan komen we even terug op die granieten rots die we zojuist zagen vanuit het vliegtuig. Je moet je voorstellen, een vriend van mij, Fred Panza, Surinamer... die zat ook in zo'n vliegtuig. Die zag zo'n granieten rots. En die dacht, die had een bepaalde aantrekkingskracht op hem. En hij besluit zich met een... machette, een weg om naar die rots te kappen. En toen heeft hij die rots eigenlijk verkend. En hem naar die rots is naar hem vernoemd, de Fredberg. En hij is daar een lodge begonnen, de Sintete Lodge. En in 2016, tijdens mijn wereldrecord vogels kijken... verbleef ik bij die lodge, terwijl die in aanbouw was... samen met Umberto Tan, die ook groot natuurliefhebber was. En een vriend van mij... En sliepen daar naast elkaar. Er was nog geen elektriciteit, alleen kaarslicht. En wij sliepen naast elkaar, allebei in een hangmat. En toen vroeg Umberto aan mij in die jungle van... Arjan, wat is nou de ultieme vogel die wij kunnen zien hier in Suriname? Ik zei, nou Umberto, dat is de harpijarend. Dat is de grootste roofvogel van Zuid-Amerika. De pound for pound is de sterkste roofvogel van allemaal. Hij jaagt op luiaards. De grootste van Zuid-Amerika, groter dan de condor? Nou, de condor is weer technisch gezien net iets... Oh, geen roofvogel. Het is echt een rover. Sorry, maak je verhaal over, laat mij met mijn amateur... Nee, dat maakt niet uit. En echt een waanzinnig beest. Maar ik zei, de kans dat wij die gaan zien, Umberto, die kans is nul. En toen reden we de volgende dag over zo'n klein zandweggetje dwars door dat regenwoud. Allemaal van die grote woudreuzen langs de weg. En Fred, de gids, die zat op het dak om goed overzicht te hebben. En op een gegeven moment mept hij op het dak. Dus wij springen uit dat busje, Umberto en ik. En naast de weg op een kale boom zat een harpijarend... groter dan ik dacht dat die zou zijn. Met zo'n demonisch uiterlijk. Met donkere ogen, grijze wapperende kuif. En ik had Umberto gezegd, als je die vogel ziet... dan staat het kippenvel op je armen. Dat zul je zien. Dus Umberto en ik keken ademloos door mijn telescoop. En hij tikt me aan toen dat beest over ons hoofd kwam vliegen. Kippenvel op zijn armen, terwijl het meer dan 30 graden was. Ja, prachtig. U luistert naar Bureau Buitenland. We zijn op reis en we zijn inmiddels al aangekomen in Zuid-Amerika... met Arjan Dwarshuis, presentator van de Vogelpodcast. Wereldkampioen vogel kijken, vogels waarnemen. Goed, van Zuid-Amerika, van Suriname gaan we door naar... ik begrijp een van de weinige Zuid-Amerikaanse landen waar je nog nooit geweest bent, ja, hè? Bolivia. Ja, ja. Wat gaan we daar doen? Nou, we gaan daar op zoek naar de... een van de zeldzaamste en mooiste papegaaiensoorten ter wereld. En we gaan daar een project bezoeken. Dat wordt gefinancierd door een landaankoopfonds waar ik ambassadeur van ben. Oké, je bedoelt toch niet deze vogel, hè? Nou, ik zou niet weten, ik heb hem nog nooit gehoord. Oh, yeah. Jawel, ja, in Artis heb ik... Artis werkt samen met het Barba Azul Nature Reserve. In Bolivia? Ja. En die maken, financieren ook een breeding programma voor deze vogel. En ze bouwen nestkasten waar deze vogels in kunnen broeden. Want het is de blauwkeel... De blauwkeel ara, de blue-throated mokol. Ja. En het mooie is, dit is een project. Dat is, daar is een onderzoeker, Tjalle Boorsma, een Nederlander. Die zit daar in Bolivia. Die doet onderzoek naar deze vogels. Dat is een natuurbeschermer, een hartstochtelijke natuurbeschermer. En dat Barba Azul Nature Reserve, waar hij actief is... dat is mede gefinancierd door het IUCN NL Landaankoopfonds... waar ik ambassadeur voor ben. Dus dat is een landaankoopfonds dat lokale NGO's, natuurorganisaties... over de hele wereld in staat stelt om bedreigde stukken natuur te kopen of te leasen. Mm-hmm. En door op lange termijn samen te werken met die lokale gemeenschappen... corridors te bouwen tussen die versnipperde natuurgebieden... wordt zo het leefgebied van de meest bedreigde dier- en plantsoort op aarde... wordt zo vergroot en beschermd. En hoe ziet die samenwerking met die lokale gemeenschappen er dan uit? Want dat is... vaak dat wringt vaak, hè? De plaatselijke bewoners die gewend zijn om dat te gebruiken. Ja, dat zijn vaak lange trajecten. Mm-hmm. Zo ook hier in het Barba Azul Nature Reserve. Dus je hebt daar grote cattle rangers. Die zijn daar bezig om hun vee uit te laten. En het laten ze grazen en die branden dat periodiek plat. Dus ze gaan lange gesprekken aan met die mensen. En je moet daar lange tijd zitten. En je moet vaak... moet er ook iets in de economisch in zitten... Mm-hmm. Waar zij ook beter van worden. Dus daar komen we eigenlijk op een duivels dilemma... wat we zo gaan bespreken. Ecotourisme is vitaal om dit soort plekken te beschermen. En wat nu wel mooi is om te benoemen... want ik wil er dus heel graag heen... Is een vriend van mij, Koen de Geus. Die gaat dus op zijn fietsje... gaat hij in november vertrekt hij vanaf Yucatan in Mexico. En dan gaat hij helemaal naar de zuidpunt van Zuid-Amerika fietsen, Ushuaia. En hij gaat geld ophalen voor dat landaankoopfonds. Voor het IUCNL landaankoopfonds. En hij gaat 1000 kilometer omfietsen tijdens zijn reis... om dit reserve te bezoeken. Want hij heeft de blauwkeelara ook nog nooit gezien. Dat en hij gaat hij houdt geld op voor dit project. Dus hij steunt ook echt zijn reis. De fietsende vogelaar. Voor iedereen die luistert, check het vooral. Maar ik hoop, als het ergens kan, als de corona toelaat... en ik wil wel ook weer eens op reis, wel een stukje met hem mee fietsen. Ja, want die blauwkeelara is er één. Maar ik begreep uit wat je met mijn collega van tevoren besproken hebt... dat er 60 vogelsoorten zijn die alleen in Bolivia voorkomen. Ja, zo ongeveer zoveel soorten. Of die misschien net over de grens... klein beetje in Peru zitten. Maar dat is bizar voor een land dat geen kust heeft. Behalve dat het Titicaca mee. Het klinkt mij uitzonderlijk in de oren. Ja. Is het dat ook? Nou, je hebt de Chaco, dus een soort droog bostype. Je hebt tropisch regenwoud in het noordoosten. Je hebt de hoge Andes. Je hebt de Lago Titicaca. Een van de hoogste meren ter wereld. Ja. Je hebt de uitlopers van het Podocarpus bos van Noordoost Argentinië. Of Noordwest-Argentinië. Dus je hebt super uiteenlopende habitats... En een paar van de mooiste vogels ter wereld. En niet alleen vogels, hè, want op die savanne... waar die blauwkeelara's zitten... Ja. Daar kan je ook de manenwolf zien. De wat? De manenwolf, de maned wolf. Okay. Dat is een bizar beest. Dat is een hondachtige, een wolfachtige. Lijkt alsof er een wolf met een giraf gepaard is. Dus dat beest heeft ongeveer 2 keer zo lange poten als een wolf. Is helemaal oker, geel-bruin en met wapperende manen. Het is een fantastisch wezen. Die kan je daar zien, plus reuzenmieren, een mythologisch dier, jaguars. Het is fantastisch. En wat vogels betreft, behalve de blauwkeelara, wat ze noemen nog één die je absoluut moet zien in Bolivia. De Pucallpa cotinga. Dat is die lijkt op de zwaluwstaart cotinga, wat je ook waarschijnlijk niks zegt. Hoor. Die zit in het Atlantisch regenwoud. Maar dat is een unieke, supermooie vogel met een diepgevorkte staart. Het is een zangvogel die een beetje zwaluwachtig overkomt, met een gebandeerde borst en een groenige rug. Ja. En een zwart masker. En die zit echt op één klein stukje droog bos in alleen in Bolivia. En waarom ben je daar nog nooit geweest? Ja, ik kan niet alles. Ik ben 35. En, okay. en wat ik al zeg, ik heb al zoveel gezien. Ik voel me een bevoorrecht mens. En nu ga ik toch niet zo heel veel meer reizen. Dus misschien alleen als ik mee ga fietsen met Koen. Maar anders kom ik er misschien ook wel niet. Nee. Blijft het voor altijd een droom. En hier ben je ook nog nooit geweest. Ja. Het is vandaag vaak in het nieuws geweest, hè? Antarctica. Ja. En wat horen we hier? We horen een kolonie koningspinguïns. Aha. Ja, dit... Dat zijn die pinguïns waar die prachtige film toen over gemaakt. Nee, dat is March of the Penguins. Dat gaat over de keizerpinguïn. Oh, dat is de keizerpinguïn. Maar daar kon ik niet zo snel goede geluidsopname van vinden. Dus doe maar de koningspinguïn. Ja. Maar ja, voor iedere vogelaar, natuurliefhebber... om in zo'n kolonie van duizenden pinguïns te staan... van een meter hoog in een desolaat landschap van sneeuw en ijs... met besneeuwde bergtoppen. Ja, dat is... Dat moet ultiem zijn. Ja. Het is het enige continent waar ik ook nog nooit ben geweest. Dit is een droom. Ook misschien een droom die wel nooit in vervulling zal gaan. Maar ja, dat lijkt me fantastisch. Ja, want Antarctica, pinguïns, kan ik me voorstellen. Meeuwen, nog wat andere weinig meeuwen. Zeevogels. Meeuwen niet. Eén soort meeuw, de keltmeeuw. Eén soort meeuw. Albatrossen. Albatrossen. Ja, de Wandering Albatross, die heb ik wel gezien bij Nieuw-Zeeland ooit. Dat is een vogel met een spanwijdte van tot 3,70 meter. Dat is bijna niet te bevatten. En alleen al... Hoe verhoudt hij zich tot de harpijarend? Veel groter, alleen misschien minder stevig. Snap je? Hij heeft hele lange, slanke vleugels. En een beetje een bizarre, lange snavel. En die beesten die kunnen moeiteloos de oceanen navigeren. Dat doen ze eigenlijk heel hun leven. Ze kunnen een hele dag alleen maar door de golfdalen zweven... zonder één keer met de vleugels te slaan. En ze broeden ook dat is het meest fantastisch. Ze broeden op geïsoleerde rotseilandjes midden in het niets... in dat Atlantische Oceaan, boven Antarctica. En daar broeden ze in dat tusselgras, dat hoge gras. En zo'n jong, die zit maandenlang zit die alleen geteisterd door de elementen... als soort donsbal, zit hij geduldig in zijn eentje te wachten... tot die ouders komen. Dat is zo mooi, zoiets moois. En dan kan je daar, als je daar dus op zo'n kolonie komt... wat zitten een paar van die verspreide beesten op zo'n komvormig heuveltje? Ja. Zitten die dan gewoon te wachten? En daar kan je gewoon naast gaan zitten. Dat heeft hij op een gegeven moment David Attenborough, zie je dat ook? Een van mijn grote helden. Die zit dan naast zo'n beest. En want zo'n beest heeft geen idee wat een mens is natuurlijk. Nee. En dan eens in de paar weken of maanden komt dan zo'n ouder en die voert hem dan. Dat moet fantastisch zijn. Ja. Dat desolatele, mensloze landschap. Ja, mensloos landschap. Want je zou dus ook denken vrijwel dierloos, maar dat is absoluut niet het geval. Man, het is een van de dierrijkste plekken op aarde. Dus de wateren bij Antarctica die zijn superrijk aan kreel en plankton. Ja. En daar voeden zich enorme scholen vissen mee. En je hebt daar de grootste kolonies van de zeeolifanten. En ook de leopard seal, zo'n roofdier, zeehond, die jaagt op die keizerpinguïns. En enorme aantallen walvissen, orka's... heel veel soorten zeevogels. Ja, dat is echt magistraal moet dat zijn. En nou zei je het al, het gaat vandaag veel over Antarctica. Ja, want daarom heb ik het ook, dacht ik, meegenomen. Ja, het smelten van Antarctica, wat een van de onderwerpen is... in het klimaatrapport wat vandaag is uitgekomen... dat is dan weer extra bedreigend voor Nederland. Omdat via allerlei natuurkundige mechanismes in de oceaan dat hier tot zeespiegel bijgelijkt. Maar hoe bedreigend is dat voor bijvoorbeeld al die dieren daar? Ja, enorm bedreigend. Zeker omdat ze denken dat dat die golfstromen ook gaan veranderen. Hè? Ja. Door die afsmelting van dat ijs. Waardoor, en die golfstromen die woelen dat voedselrijke plankton eigenlijk omhoog. Dus dan verdwijnt dus die voedselbron voor al dat leven daar. Ja. Dus dat die het is ook. Kijk, dit zijn allemaal modellen. Hè? Je kan maar alleen maar gissen wat dat voor impact gaat hebben. Maar ja, wereldwijd, dat gaat gigantisch zijn. Ook met de regen. Bijvoorbeeld heel veel regenwouden zijn natuurlijk klimaten aan zich, hè. Dus dat Amazone-regenwoud, dat is een zelfregulerend systeem. Mm-hmm. Dat zijn eigen wolken creëert en zijn eigen neerslag. En doordat dat dan in hoog tempo wordt gekapt, dat kunnen we alleen maar gissen wat dat gaat doen. Ja, en dan komen we dus aan het onderwerp waar we al een paar keer aan geraakt hebben. Ja. Namelijk, vliegen. Vliegen. Ja. De vogels mogen vliegen wat ze willen, maar wij niet. Nee, het is een duivels dilemma. Want als ik één ding ook heb geleerd. Kijk, ik denk ook, wil ik nog wel naar dit soort plekken? Kijk, het antwoord is eigenlijk denk ik. Want als ik iets hoor van al deze natuurbeschermers die ik spreek. Ik heb contact met honderden vogelgidsen en natuurbeschermers over de wereld. Die zitten met hun handen in het haar door nu corona. Dus het gebrek aan ecotoeristen. De stroperij, ontbossing is exponentieel toegenomen. Dus als je bijvoorbeeld nu gisteren nog kreeg ik een bericht van Chitwan National Park in Nepal. Waar ze 6 jaar lang geen één probleem hebben gehad met stroperij. Er zijn nu in de laatste week 2 Indische neushoorns en 3 tijgers gestroopt, omdat er 0 inkomsten zijn voor de lokale bevolking. Want die leefden van die leven toerisme. Puur van ecotoerisme. De enige reden, denk ik, dat er op Madagaskar nog bos overeind staat, of op de Filipijnen, of in het Atlantic Rainforest van Brazilië, is dat er mensen naartoe gaan en dat die aan die lokale overheden laten zien dat op de lange termijn het de moeite waard is om dat bos te beschermen. En ik denk dat het daarom goed is om te blijven gaan naar dit soort plekken. Maar als je gaat, doe het verantwoord. Bijvoorbeeld, doe je carbon offset niet met een paar boompjes die worden geplant, maar doe je carbon offset bijvoorbeeld bij dat landaankoopfonds, bij dat IUCNNL landaankoopfonds. Dan kan je dus je carbon credits investeren in bijvoorbeeld een bos waar geen toerisme is, wat alleen teert op dat soort carbon credits. Kies een lokale gids, een lokale reisorganisatie. Slaap in een lokale ecolodge. Bezoek zo'n natuurbeschermingsproject. Vertel je vrienden erover. Laat ook mensen zien hoe belangrijk het is dat we die plekken beschermen. Ja, dus ik zou zeggen, ga niet 5 keer per jaar, maar ga eens in de 2 jaar en doe het op een duurzame manier. Ja, want je hebt toerisme, maar je hebt vooral ook massatoerisme. En we moeten niet met z'n 100.000 door zo'n natuurgebied gaan banjeren. Kijk, het is ook. Ik voel me heel erg hypocriet ook. Hè? Ik denk dat ieder mens bijna hypocriet is, maar. Ik heb veel gereisd, dus ik heb eigenlijk geen recht van spreken. Waarom zouden mensen, ik ben nou eenmaal een natuurliefhebber en een vogelliefhebber, en waarom zou ik wel naar Brazilië toe mogen en mogen Jan en Piet niet naar Spanje om op het strand te liggen? Ik denk dat we gewoon ons moeten afvragen van, kan ik het nog aan mezelf verantwoorden om dat te doen? Zou ik niet lekker hier in Nederland of net iets zuidelijker in Frankrijk op het strand gaan liggen. Als je dat per se wil. Als je per se naar het strand wil. Als je per se naar het strand wil. Want het wordt hier ook lekker warm. Ja, dus daar kan je ook lekker coma zuipen. Kan je ook lekker kopschoppen. En goed, als je het met je geweten kan verantwoorden, waar gaat de eerstvolgende reis dan naartoe? We hebben natuurlijk een droomreis gemaakt. Dan een stuk met Koen mee gaan fietsen in Bolivia. Dat lijkt me fantastisch. Maar misschien, als dat allemaal niet kan, ga ik naar mijn favoriete plek op aarde. En dat is Vlieland. De Kroonspolders. Over 2 weken zit ik er weer een week, waar ik heerlijk kan vogels kijken en van de Wadden lucht kan genieten. Oké, en daar kan je in ieder geval ook zonder te vliegen komen. En heerlijk. De Vogelspodcast gaat ook We hebben al opnames gemaakt voor het tweede seizoen al een paar. Dus voor de luisteraar, we gaan binnenkort weer los. Iedereen naar het podcast platform van je keuze voor de Vogels podcast. Absoluut. Heel hartelijk bedankt. Ja, jij bedankt. Arjan Dwarshuis was dit. Wereldkampioen vogels waarnemen. En dit was ook Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof, waarin Frank van der Linden spreekt met schrijfster en opiniemaker Marianne Zwageman. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong.